إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات تي توفيق بروم بي جل وعلا تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبو جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. mu melni sunu bindi bi wessu ñi ngi won ci tombe bu am solo bobé té muy woné né wa annal masajida lillah jakkay dal yalla moko mom lolu motax mu nek lo xamanteni ni dañ ko ko wara jaglél mom dong waruñu ko jël muy nek bérebu kenen ndax lan mom ak jago guko borom bi tabaaraku wa ta'ala jago waye kazalika lañ fay defit nek akam mom borom bi tabaaraku wa ta'ala te muy lan xétu jaamu yañ fay def ci lu melni julli lu melni jang alquran lu melni jangale fa xam xam lu melni tuddu yalla ak yu demé noné borom téré bi kon doona wax nan béré bi yoyé nak muy jaka yi ñeël gamu ñeël yalla motax ñu war ko label sétal ko ci lépp lu dul yalla lépp lo xamanteni ni rek ak bokalé la dess ko wara solil jaka yi kadhalika ak bidaki khurafat ndax kat nit ñi dañuy ñew ci jakkay ngir difa forcer xam xam kon bu fekente ne ñang fay taxawal wala difa def lo xamni bokalé la ah bu boba dañuy yaakar ne li kat ci diiné ji la bok ñu japp ne li kat kon lu bax la te fekkandi kete yo bok ci diiné ji xam nga nit ñi dañoo am tendance di gëna basé wu ci topando ke ci vérifier li ñuy def ñu bari tay ndaysan ñi ngi julli dañoo gis nit ñi di julli rek na nit ñi di julle ñuy julle nonu ñi ko julli naam lool tekki wut ne dañoo dem tok ñu jangal leen julli de a a z wax leen julli mi la cey faratak la cey sunna la cey charte ya ak la cey ponk ya wax len tamit kadhalika melokanu julli namu mel bir bak bitiba dedet dañu gis nit ñi julli rek ñuy julli dem nañ jaka ja gis nit ñi di julle non ñuy julle non kon ñu bari dañu am tendance topando lolu motax kon lu ñuy def ci jaka ji dafa wara nek lo xamanteni ni day wër am firnde bawo ci alquran wala mu bawo ci njangale yonnati bi alayhi salatu wassalam متكمنه فاذا وجدوا في المساجد شيئا من الشرك والخرافات تاثروا بذلك ونشروه في الارض من نيت ني لو نفك تي جاكاي رك نيم نيا نكاي ديف تي جاكاي مو خام بوكال لا ولا اي خرافات من لولو كات دنج كاي خالا روي وايي صاح دون تي يام دنج كاي جيل ديكو وساره ياكار ني نون لا داخ غيس ناني نيو ديف كو تي جاكاي من بو بوبا ناك نيم ميري نون لا ديمي a fayajibu an takuna al masajid mutahhara min ash shirk way kon ndekete warna way jakay ñu labal len ci li nga xamanteni ni mom moy bokale mune kon wa a'dhamuha al masjid al haram kama amara allah jalla wa ala bi tatheerihi mune nak te ba ca gëna mag ba ca gëna reey moy masjidul haram mago moy jakka ja nek mak nga xamni sunu borom particulièrement nak dafa diglé jakka joju mom ñu labal ko muné qala ta'ala wa id bawwa'na li ibrahima makana al-bayt alla tushrik bi shay'a وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود مني سنو بروم جل وعلا دال دي ناي واجال واتيل ابراهيم ليغا خامتيني ني موم موي بيرب بي موي بيربو مسجد الحرام تي كعبا préparer le coco, wajala le coco, mango. Sunu borom digel ko, nek bobé mu taxawal ko, manam mu tabax ko. Waye nak tabax ko ci ragal yalla. Mango. Comme na mo waxé won, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaq an taquma fihi. Jakka jo xamni des ko fondement ci ragal yalla. Gis nga ci bes yu ñëk ya mo gëna yalla nga taxaw ci mango bam koy téré jeneen jakka jojé nga xamni jakka gu wujjé la won ak par parlo ak lor li nga xamni moy islam ak julit ñi mu ne kon mu nekk jakka jo xamni mom ibrahim daf koy tabax ci ragal yalla ci top yalla ibrahim tabax ko mok domam ja ismaeil waye nak xolal sunu borom ba mu joxe bereb ba lam ci tek moy lan gannaaw bam ne makanal bayt berebu nek ba mune alla tushrik bi shay'a setal lolo gis nga ko man ko ci lan ci bañ ci nga bañ ma bokale ak dara xolal fofu tere ga nga xamni sunu borom daf ko tere bokale boku julit yi batu bokale sunu borom mo koy tuddu ci alquran motax ku tim alquran di ci wax faaw ga tuddu bokale nak setal sunu borom mo ne alla tushrik bi shay'a nga bañ ma bokale dara fi kan lay waxal ibrahim ku tol ni yonent kiska sunu borom di fet dali wattandiku ak tere go xamni tere nako bokale ak wattandiku gok yonanti bi di ibrahim daf ko wara wotandiko bokale mok njabotam kon nak faaw ñuy fatali julit ñi segeum sunu borom moy fatali yonanti bokale di len ko moytulo waye wax deug yalla ñun ñi nga xamanteni duñuy yonantu duñuy dara ñun ñoo gëna yalla nak ñun ñuy fatali bokale waye ngir ñu mën ko moytu sunu borom tek ca mune wa tahhir bayti mango wa tahhir baytiya nanga label sama neeg bi label ga ci lan ci bokale ak ay xéetu moy ak xéeti tilim tilim ak sobe gis nga ko label ko neeg ba neeg bob moy la moy jakka ja sunu borom daf ko toftal ci bopam muy toftaluk magal pour woné magayu neeg bi ak riyayam kon lolu lu jara baye xel la ndax kat lu am orma la lol moy toftaluk worma lo xamanteni sunu borom daf ko toftal ci bopam lolou dafa amuk orma dafa amuk ngeneel mango mune sama neeg bi gis nga ko labal ko ba mu set ci lepp lo xamanteni ni sobek bir la ak sobek biti sobek bir moy bokale innamal mushrikuna najas bokale kadi dañoo sobewu manam sobek bir la mango sobek biti nak moy sobe ngeen gëna min nga xamni bu la laalé nga jël ndox ragga ba mu set pour dindi sobe gogé mune kon bu boba label gogé bu ko défé ñu fay taxawal nak lepp lo xamanteni ni day yëkëti kaddu borom bi tabaaraku wa ta'ala mum dong ci ay xéeti jaamu ci jàng alquran ci julli ci itikaf mangok ci jàngale xam-xam, ci zikkar ak yu demee noonu. Gis nga ko. Ñeel ñi nga xamante ni nii ñooy ñan, mu ne li taifin, ñi nga xam ne dañuy ñëw di tawaaf néeg bi, ak ña nga xamante ni alqaimin, ñoom ñoo fay taxaw mangoog, ak ña nga xamante ni ñooy ar rukai sujud, ñoo fay taxaw di julli, di fa rukoo, di fa sujud mangoog. Kon gis nga borom bi tabaraka wa taala digle gi nga xam ni digle na ko béréb bii nga xamante ni nii moom mooy kaaba ga, ñu laabal ko mangoog, soril ko lépp loo xam ni tilim tilimuk biir la ak tilim tilimuk biti. Mu ne tahirhu min maaza, laabal ko ci lan? Tahirhu min ashirki wal bidaa wal xurafaat, laabal ko ci mbokkaaleeg bidaaki xurafaat mangoog. Mu ne kama annahu aydan, comme ni nga xamante ni niki noonu tam yutahhar min annajasaat wal qaduraat, des na ko laabal ci li nga xamante ni mooy sobe yi ak mbir yi nga xamante ni nii ay tilim tilim la ak mbir yu ñu seexlu mangoog. Kon loolee kon dafay wane ne lépp loo xamante ni nii lu juuyoog la borom bi tabaraka wa taala digle la, waree su koo indi ci jàkka, waree su koo def ci jàkka, waree su koo suul ci jàkka, waree su koo samp ci jàkka, waree su koo taxawal ci jàkka. Bu ko defee kon mbokk yi dañuy daal di teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay siir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.